Jedyne 1980 zł, taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 listopada, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Waszyngtonie trwają demonstracje zwolenników Donalda Trumpa. Zjechali do stolicy z różnych zakątków kraju. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie pożaru mieszkania w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. W najbliższym czasie zostanie przekazany do dyspozycji prokuratora. To festiwal inny niż wszystkie do tej pory. Camera Image zagościł w sieci. Międzynarodowy festiwal Energa Camera Image Toruń 2020 rok uważam za otwarty. Zwolennicy Donalda Trumpa demonstrują w Waszyngtonie. Twierdzą, że wybory zostały skradzione i wyrażają poparcie dla prezydenta. Protesty jak dotąd mają spokojny przebieg. W manifestacjach poparcia dla Donalda Trumpa biorą udział jego zwolennicy z całego kraju. Wielu ma na sobie koszulki z podobizną prezydenta. Maszerując ulicami stolicy powiewają amerykańskimi flagami i transparentami z hasłami Trump 2020 oraz Stop the Steal, czyli zatrzymać kradzież. To ostatnie jest wyrazem powszechnego wśród zwolenników prezydenta przekonania, że zwycięstwo Joe Bidena jest wynikiem oszustwa. Prezydent Donald Trump spędzał sobotę grając w golfa. W drodze do swego klubu golfowego pod Waszyngtonem prezydencka kolumna przejechała przez Freedom Plaza, gdzie odbywało się główne zgromadzenie. Prezydent USA pozdrawiał swoich zwolenników z zaprzyciemnianych szyb prezydenckiej limuzyny zwanej Bestią. Po zakończeniu głównego wiecu, na którym przemawiało kilkadziesiąt osób, manifestanci przeszli pod siedzibę Sądu Najwyższego, domagając się, by zatrzymał zatwierdzenie wyników głosowania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Amerykańskie media już tydzień temu ogłosiły, że to demokrata Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, oceniając, że pozostały do zliczenia głosy, matematycznie nie mogą już zmienić rezultatu wyborów. Donald Trump nie uznał swojej porażki. Oskarża demokratów o wyborcze fałszerstwa, a jego sztab składa pozwy. Prezydent USA przegrał wczoraj kilka procesów sądowych w kluczowych stanach. W rękach stołecznej policji jest mężczyzna podejrzany o spowodowanie pożaru mieszkania w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. 36-latek został zatrzymany w Białymstoku, informuje Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej. Ten mężczyzna został przewieziony do Warszawy. W najbliższym czasie zostanie przekazany do dyspozycji prokuratora. Tutaj prokurator będzie decydował później o ostatecznym charakterze zarzutów. Mężczyzna był już wcześniej notowany przez policję. Ma powiązania ze środowiskiem pseudokibiców, aktywnie w tym środowisku działał, był wielokrotnie notowany, był zatrzymywany. Chodzi tutaj m.in. o naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, o niszczenie mienia, o udziały w bójkach. Według ustaleń funkcjonariusze w chwili zatrzymania mężczyzna przygotowywał się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluxu. W jego mieszkaniu zabezpieczono materiały pirotechniczne. Belgia nie jest już unijnym krajem z najwyższą liczbą zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców i mimo, że sytuacja się poprawia, to niepokoi liczba zgonów i chorych na oddziałach intensywnej terapii. Z Brukseli Beata Płomecka. Belgia odnotowuje dobowy spadek zakażeń i przyjęć do szpitali, nadal jednak rośnie liczba zgonów. Dziś liczba pacjentów zakażonych koronawirusem przebywających na oddziałach spadła do najniższego poziomu w ostatnich 2 tygodniach i wynosi ponad 6700 osób. Stabilna, ale wysoka jest liczba pacjentów na OIOM-ach, prawie 1500. Z czego 900 osób jest w stanie krytycznym. Jeśli chodzi o dobowe przypadki patogenu, to w ostatnim tygodniu średnio wykrywano ich ponad 6200. To 48% mniej niż przed 2 tygodniami. Odnotowano też średnio 201 zgonów w ciągu doby. A od początku pandemii zmarło ponad 14 tysięcy osób. Zakażonych zostało prawie 525 tysięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Festiwal filmowy Camera Image oparł się epidemii koronawirusa. Gala otwarcia zorganizowano w sieci, a wszystkie filmy i spotkania z gwiazdami będą odbywały się na specjalnej platformie internetowej. Podczas gali minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński potwierdził wsparcie rządu dla budowy w Toruniu Centrum Filmowego Camera Image. Profesor Piotr Gliński podkreślił, że tegoroczna edycja festiwalu jest wyjątkowa dla realizacji w Toruniu projektu budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. To kolejny krok w rozwoju polskiego rynku filmowego. Będzie elementem pokazującym Polskę jako kraj przyjazny filmowcom, a państwu pozwoli na realizację ambitnych planów.

Dobry wieczór. Jest 10 minut po godzinie 10. Audycję realizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć i wiem, że w zeszłym tygodniu mówiłem, że jestem o tej porze w sobotni wieczór jednorazowo. No ale tak się złożyło, że jeszcze raz tutaj z Państwem spędzę ten wieczór. Tydzień temu podzieliłem sobie to nasze spotkanie na takie dwie odrębne audycje. W tej drugiej godzinie słuchaliśmy muzyki melancholijnej, jesiennej, ale pomyślałem sobie, że przecież takie dźwięki prezentuję Państwu we wtorkowe wieczory w audycji, która nazywa się Wieczorny Przegląd Myśli. Więc nie będę powtarzał schematu. I dzisiaj skupię się na muzyce, której słuchaliśmy przed tygodniem w pierwszej godzinie. Będą to znane utwory, lubiane, ale w takich nieco innych interpretacjach. Czasami to wersje maxi-singlowe, czasami remiksy, jak na przykład utwór America grupy Rammstein, który nas dzisiaj przywitał. A że Ameryka to taki temat teraz gorący, jak słyszeliśmy na przykład w wiadomościach, to pewnie ten temat będzie jeszcze do nas dzisiaj powracał, ale teraz sięgamy po muzykę polską. Republika i Biała Flaga. Yeah. To był rok 2001. Ten niestety bardzo smutny rok dla wszystkich fanów Grzegorza Ciechowskiego i grupy Republika. Ale w tym roku ukazała się nowa edycja debiutanckiego albumu zespołu Republika zatytułowana Nowe Sytuacje. I tam między innymi można było znaleźć dwa klasyczne utwory zespołu Republika, przygotowane na nowo, zremiksowane przez Grzegorza. Teraz Biała Flaga, a być może, jeśli wystarczy nam czasu, w drugiej godzinie posłuchamy także utworu Śmierć w bikini. Ale teraz przenosimy się do artystów z wytwórni Mute i pozostaniemy tam trochę dłużej. Na początek grupa Jezu i taka dosyć kontrowersyjna wersja wielkiego przeboju Don't Go. Tak się nam tanecznie zrobiło, ale w końcu jest sobotni wieczór. Pewnie gdyby nie sytuacja pandemiczna, wiele z Państwa by teraz spędzało czas na jakiejś prywatce, więc taki mały substytut dźwiękowy. No dobrze, powiedziałem, że zostaniemy przy artystach z wytwórni Mute. Przed tygodniem wspominałem o tym, że grupa Depeche Mode bardzo lubi oddawać swoją muzykę w ręce innych twórców. Remiksy pojawiały się na ich singlach od bardzo dawna. Niektóre z nich zostały potem zebrane na różnych kompilacjach. Więc pomyślałem, że dzisiaj spędzimy trochę więcej z muzyką Depeche Mode właśnie w takiej remiksowej formie. Tak patrzę tutaj na monitor i Nikifer przypomina mi o tym, że nie podałem adresu mailowego. michal.kirmuc@polskieradio.pl. Nikifor oczywiście pozdrawia spod pieklist wszystkich słuchaczy. A ja wracam do Depeche Mode. Na początek chyba jeden z takich najbardziej znanych utworów w repertuarze tego zespołu. Personal Jesus. Personal Jesus, grupa Depeche Mode w takiej wersji podpisanej jako Pump Mix. Tak się złożyło, że na dzisiaj w tym naszym tryptyku z muzyką Depeche Mode postanowiłem wybrać utwory akurat z jednego albumu, bo to chyba zaryzykowałbym, że to najlepszy album tego zespołu. Pewnie każdy fan tego formacji Martina Gora i Dave'a Gahana pewnie ma swój ulubiony album. Ale jakbyśmy mieli tak obiektywnie wybrać, powiedzmy, tryptyk najważniejszy w historii tego zespołu, no to pewnie to byłby ten tryptyk, który zaczął się od płyty Black Celebrations przez Music for the Masses do Violator. Chociaż pewnie ktoś mi zaraz skrytykuje, że przecież jeszcze Songs of Faith and Devotion jest taką ważną płytą. No jest, jest. Są tam piękne utwory, być może jedne nawet z najpiękniejszych, jeśli chodzi o grupę Depeche Mode, Walking My Shoes czy In Your Room. No ale całościowo, dla mnie przynajmniej, Violator to płyta niezwykła. Kolejny fragmencik tej płyty, utwór Enjoy the Silence. enjoy the silence. Bardzo krautwerkowy ten finał. No ale jak wiadomo, grupa Depeche Mode zawsze przyznawała się do wielkiej miłości do grupy Krautwerk, więc nic w tym dziwnego. Enjoy the silent static dub. I teraz powiem Państwu, że mam pewien problem, bo chciałem, żeby to był tryptyk Depeche Mode, no ale z drugiej strony, wybierając utwory z płyty Violator, czy wybrać teraz Policy of True, czy może World in My Eyes, niech zadecyduje ślepy los. I want to tell you my side of the case. want to tell you. I want to tell you. Padło na Policy of True. Bardzo ładnie. Co muzyczne audycje radiowe w Trójce zrobiłyby bez Nikifora? Pyta Mirka, która serdecznie pozdrawia z uroczego Sandomierza. My także pięknie się kłaniamy. A teraz wracamy do muzyki polskiej. Ta artystka z remiksami miała do czynienia już wcześniej, zanim rozpoczęła karierę solową, bo śpiewała w takim zespole, który nazywał się Balkan Electric. Gdzieś przy okazji debiutu pojawił się taki utwór Kochaj, nie zabijaj, który potem został zremiksowany jako Kochaj, seks mix. Wtedy to był taki hymn walki z wirusem HIV, z zakażeniami AIDS, próba przekazania społeczeństwu, jak uchronić się przed tą straszną zarazą. No ale dzisiaj nie będziemy wracali do muzyki Balkan Electric. Sięgniemy do muzyki solowej Fiolki Najdenowicz. Utwór Głośny śmiech, ale oczywiście w wersji zremiksowanej. Może mogłam inną być. Był taki czas, że głośny śmiech Fiolki Najdenowicz tutaj nosił się echem po korytarzach Myśliwieckiej 357, ale teraz niestety z tego co wiem Fiolka wybrała Wyspy Brytyjskie, więc pewnie szybko nas tutaj nie odwiedzi. A skoro o wyspach mowa, był taki utwór zespołu Futro, który także pojawił się w wersji zremiksowanej Ali Remix. I zespół Futro. Oczywiście w wersji zremiksowanej. To był rok 89, gdy grupa IRL wydała drugi pełnowymiarowy album, tak zwaną płytę niebieską. I na tej płycie pojawił się utwór Za chlebem. Ale kilka lat później, dokładnie w 96 roku, Igor Czerniawski, który potem kontynuował pracę pod szyldem IRL, także czasami już samotnie, postanowił wziąć na warsztat utwór Za chlebem, przygotować nową wersję w oparciu oczywiście o oryginalne ścieżki nagraniowe, więc między innymi można usłyszeć głos Pawła Kukiza. I ta nowa wersja pojawiła się na takiej małej płytce, singielku po prostu. I pojawiła się pod nowym tytułem, który dzisiaj wyjątkowo dobrze pasuje do audycji. Zaczynaliśmy od utworu Ameryka w wykonaniu Rammstein, to teraz Ameryka w wykonaniu zespołu IRL. Ameryka. Zostało niespełna 5 minut do godziny 23, więc jeszcze kilka dźwięków od grupy, która lubiła wracać do swoich pomysłów i przetwarzać je na nowo. Tangerine Dream i Lady Monk.